ในเวลาที่เราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ควรจะได้พูดได้ฟังกันเวลาของเราล่วงเลยมาบ่ายห้าโมงกว่าๆอีกหน่อยก็มืดก็เย็นผมมีเวลาน้อยมันมากผู้คนเมื่อตอนบ่ายเอามาจากเมืองอุบลท่านพระครูสององค์จากวัดสุปัตและก็วัดทุ่งศรีเมืองสองวัดท่านมานิมนต์ไปแสดงธรรมกับพี่น้องชาวเมืองอุบลแล้วก็เมื่อกี้มาจากวัดโพธิสมพรเมืองอุดรนิมนต์ไปอบรมพวกสถาบันแม่ชี มีอุดรหนองบัวลำพูนครเวียงจันทน์มันก็เลยยุ่งยากลำบากการงานมันมากหาเวลาไม่พอพอมีเวลาก็ค่อยพูดค่อยจากันขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามเมื่อกี้เราได้พากันสวดบุพภาคในการบรรยายของภาคนี้ในเรื่องอรัญญสูตรสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดก็มีอยู่แล้วในตัวของพวกเราที่กระทำกันกิจน้อยธุระน้อยในช่วงนี้เราก็วางกิจอื่นหมดเราอยู่ในช่วงชายิกาลวิหารคือเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ใช้เวลาในการเพียรเพ่งแต่ก่อนนั้นทุกปีในหน้าพรรษาเราได้แบ่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มละ15วันกลุ่มละปักเรียกว่าปฏิสันลีนวิหารไอ้ปฏิสันลีนวิหารนี่เป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านชอบใช้เวลาท่านกระทำพุทธกิจอนุเคราะห์โลกเหน็ดเหนื่อยมากท่านก็จะพักในการพักในท่านใช้คำว่าปฏิสันลีนวิหารอยู่ในที่หลีกเล่นไม่คบใครบางทีก็ตลอด3เดือนอย่างในอิจฉานังคละสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวักบางทีก็15วันไม่ไปบิณฑบาตไม่คบใครพักผ่อนในวิหารธรรมทีนี้ปฏิสันลีนวิหารของพวกเราทุกปีเราก็แบ่งกันกลุ่มละ15วันกลุ่มหนึ่งเข้าไปเพ่งเพียรไม่กระทำอาการคลุกคลีกับหมู่คณะใช้เวลาทั้งหมด15วันในเพียรเพ่งภาวนาทุกอิริยาบถโดยอาศัยอานาปานสติภาวนาอานาปานสติกรรมฐานเป็นหลักพอครบ15วันก็ออกมาก็เปลี่ยนชุดที่อยู่ข้างนอกเข้าไปแต่ปีนี้เราเปลี่ยนใหม่ดังที่เราเห็นกันเปลี่ยนใหม่คือเรามาทำกันแบบชายิกาลวิหารเรามาอยู่ในอาการเพ่งรวมกันชั่วระยะปักหนึ่งไม่ต้องทำอะไรประกอบด้วยองค์5ประการดังที่เราสวดเมื่อกี้มีกิจน้อยมีธุระน้อยแล้วก็เป็นผู้มีความยินดียิ่งในบริขารแห่งชีวิตเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้มีอาหารน้อยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแก่อยู่แก่กินกรรมฐานเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่จะห่วงเรื่องอยู่เรื่องกินอะไรมากหลังจากนั้นเราก็มาอยู่ในอาการตามประกอบความตื่นนอนน้อยตื่นมากดังที่เราทำกันมาเนี่ยตีสองเราก็พากันตื่นมาตีหนึ่งกว่าๆกลางวันเราก็ใช้เวลาทั้งหมดหลังจากฉันล้างบาตรล้างภาชนะเสร็จจะซักผ้าซักผ่อนเวลาของเรามีอยู่ช่วงระยะหลังฉัน ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มารวมกันเจริญสมาธิภาวนาให้มันครบองค์ห้าที่เราสวดไปเมื่อกี้ปัญจาหิภิกขเวธรรมเมหิสมนาคโตถึงพร้อมด้วยธรรมห้าประการองค์ห้าเจริญอานาปานสติอันอย่างนั้นเราก็อยู่ในที่สงบสงัดเอื้อเฟื้อกันเดี๋ยวนี้เรากำลังจัดอยู่ในระบบนี้พอดีใช่มันอยู่ในระบบนี้แล้วมันก็เข้าล็อกแล้วเราก็มาเจริญอาณาปานสติกรรมฐานไอ้กรรมะเนี่ยแปลว่าการกระทำการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งลงกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งลงแห่งการกระทำการกระทำทั้งหลายทั้งปวงกิจการงานของชีวิตมันจะเริ่มขึ้นที่จิตเรียกว่ามโนกรรมจะพูดก็ต้องคิดซะก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดซะก่อนทีนี้เราก็เลยจัดการกับจิตที่มันเป็นตัวคิดเนี่ยเอามาตั้งลงในการฝึกมันเราก็เลยมาตั้งลงที่ลมหายใจที่มันเข้ามันออกตามที่พระพุทธเจ้าสอนอานาปานสติพระหุลีกโลโตก็ทำให้มากซึ่งอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและท่านบอกว่าจักแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อการไม่นานนักแล้วก็ลองทำดังที่พระพุทธเจ้าของเราสอนมันจะนานหรือมันจะช้ามันจะแทงหรือมันไม่แทงเราลองทำตลอดเวลาเนี่ยคิดเสียว่าเป็นคนโง่ที่สุดคนหนึ่งเป็นคนล้มละลายคนหนึ่งไม่มีอะไรจะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อต่อคำสอนของท่านแล้วก็ทำทีนี้เราอาศัยหมู่อาศัยคณะเนี่ยเป็นส่วนประกอบเป็นกัลยาณมิตรผมว่ามันจะดีกว่าดังที่เราได้กระทำมาแต่ก่อนแต่ก่อนเราทำกันต่างคนต่างทำให้อยู่ในปฏิสัลลีนวิหารคนที่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าบารมีศรัทธายังไม่งอกงามไม่ทำก็ไปนอนเล่นเสียให้วันเวลาหมดไปก็พอดีไปทำให้กิเลสอ้วนขึ้นไปนอนคิดตามความรู้สึกอันนั้นไปเตสังวัฏฐันติอาสวาอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นก็เจริญขึ้นมิจฉาสังกัปปะโคจราความคิดก็วนเวียนอยู่ในแนวความคิดที่ผิดถ้าเรายิ่งอยู่คนเดียวว่าอยู่สองคนอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่กับมิตรนี้ให้ระวังวาจาแต่ถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดของเรามันจะไปตามกระแสของสัญญาที่มันเคยจดจำอะไรไว้อารมณ์ที่เคยได้จำมาได้กระทำมาอะไรมาตรงเนี้ยส่วนมากมันจะไปในทางที่ผิดเสียเรียกว่าอกุศลวิตกคือคิดไปในทางที่ไม่ให้จิตใจเจริญลักษณะเช่นนี้เรียกว่ามิจฉาสังกัปปะโคจราสามเณรตัวน้อยสิวลีช่วยไล่หมานี่มันออกไปตัวที่มันรบกวนเนี่ยไล่ออกไปเธอไม่ได้ทำอะไรวันไปเวียนมาพอได้ใช้ไล่ไปเสียไกลๆเสียงมันมารบกวน เสียงของเราตอนนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนแหบๆแห้งๆเร่งขึ้นอีกได้ไหมมาสเตอร์ของมันเนี่ยเร่งขึ้นไปมันจะได้ช่วยเสียง มันไม่มีเสียงเพราะว่ามันพูดกับคนอยู่ตลอดผมเห็นหน้าคนมาเนี่ยผมมาอีกแล้วจำเป็นจะต้องได้พูดกับคนตามปกติแล้วเนี่ยผมอยู่คนเดียวผมสบายผมชอบอยู่คนเดียวเงียบงานมันมากแต่พอเห็นผู้เห็นคนมาก็ต้องอนุเคราะห์การที่เราอยู่คนเดียวเมื่อศรัทธายังไม่งอกงามอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอเนี่ย มันมักจะไปกับกระแสของกิเลสมันมักจะขี้เกียจขี้ข้านการมากระทำความเพียรหมู่เนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้เราเห็นภาพพจน์การมีหมู่ดีคณะดีมิตรดีสหายดีมีหัวหน้ามีผู้นำที่ดีๆเนี่ยจะพาไปสู่ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมทางกายภาพหรือทางจิตใจท่านเปรียบเสมือนคนเลี้ยงโคผู้ฉลาดเมื่อถึงฤดูสละถะน้ำเต็มฝั่งเขาต้อนโคลงสู่แม่น้ำนายโคบานไม่ฉลาดไม่ดูฝั่งทางขึ้นแต่ดูแต่ทางลงแล้วก็ป้องฝูงโคลงไปโคหัวหน้าลงไปก่อนต่อมาก็โคแก่เฒ่าโคใช้งานโคหนุ่มสาวโคลูกอ่อนตัวเล็กเต็กก็ว่ายตามลงไปไปถึงกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไม่มีฝั่งขึ้นไหลวนไปไหลเวียนมาลอยไปลอยมาในที่สุดก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดจมตายไปเพราะความไม่ฉลาดของนายโคบานผู้เลี้ยงโคนั้นแต่ผู้ที่ฉลาดดูฝั่งทางนี้ท่าลงเรียบร้อยแล้วก็ดูฝั่งทางขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ต้อนฝูงโคลงไปหัวหน้าของมันลงไปก่อนหัวหน้าของมันลงไปก่อนหลังจากนั้นก็โคแก่โคเฒ่าโคหนุ่มสาวโคใช้งานว่ายตามไปตลอดทั้งโคแม่ลูกอ่อนลูกตัวอ่อนๆเล็กๆก็ลงไปด้วยแต่มันอาศัยหมู่ของมันตัวเล็กๆเนี่ยก็ลอยเคล้าเคลียไปกับหมู่คณะสามารถข้ามฝั่งได้ด้วยความปลอดภัยพุทธบริษัทของเรานี้ก็เหมือนกันอาศัยหมู่อาศัยคณะอาศัยผู้นำประพฤติแนะนำคำสอนก็พากันกระทำอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาอันนี้เป็นไปเพื่อความเจริญของภิกษุนั้นในธรรมวินัยเป็นไปเพื่อความเจริญของพระสัทธรรมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศาสนาเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลายตลอดกาลยาวนานแต่นี่เหตุที่ตรงกันข้ามที่บอกว่านายโคบานไม่ฉลาดไม่รู้จักท่าขึ้นท่าลงป้องลงไปส่งเดชแล้วก็ตายจมน้ำท่านเปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ที่บวชมานานเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยเป็นเถระเป็นปาโมกเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะบวชมาแล้วแต่เป็นอุปัชฌาย์ให้บวชกุลบุตรแต่ตนเองไม่เคยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อบวชกุลบุตรแล้วก็ไม่รู้จักที่จะพากุลบุตรเหล่านั้นประพฤติสิ่งที่เป็นศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็เลยไม่รู้จักอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาซึ่งกันและกันก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมผู้ที่เป็นอาจารย์อาจารย์กับอุปัชฌาย์คนละอันอาจารย์ก็ให้นิสัยให้นิสัยก็แปลว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาอยู่มาอาศัยอาจารย์ก็ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาก็ไม่รู้จักสั่งสอนปล่อยกันไปเหมือนนายโคบานที่ไม่รู้จักท่าป้องโคลงน้ำแล้วก็ปล่อยไปเลยชั้นใดก็ชั้นนั้นนี้เป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานเพื่อความเสื่อมแห่งพระศาสนาไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่เทวดาแก่มนุษย์ไม่เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแต่เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ่ายเดียวเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มันอดอยากขาดแคลนอุปัชฌาย์ทั้งหลายท่านบวชแล้วท่านก็ปล่อยไปหาครูบาอาจารย์ถ้าไม่พากันฝึกไม่พากันทำปล่อยให้ทำเองก็เหมือนป้องโคลงน้ำลงไปในกระแสน้ำเชี่ยวกระแสของกิเลสกระแสของตัณหาไม่รู้จะไปจมตายกันตรงไหน ด้วยเหตุนี้เราก็เลยอาศัยกันแต่ว่าเมื่อรู้จักฆ่ามันคืออริยมรรคทางลงทางขึ้นเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ป้องโคลงไปหัวหน้าลงไปโคแก่ๆตามลงไปหลวงพ่อหลวงตาพ่อใหญ่แม่ใหญ่โคเท่าหลังจากนั้นก็โคหนุ่มสาวพระหนุ่มโคใช้งานแล้วก็โคที่ออกใหม่ๆโคลูกอ่อนตามมาเนรตัวน้อยๆเด็กตัวน้อยๆผู้ใหญ่พาทำก็เลยทำนั่งเงานอนสะปะงกสะปะงากไปด้วยกันเนี่ยนี่โคน้อยงัวน้อยออกใหม่ลอยน้ำเอาข้างตายก่นตัวใหญ่ๆไปยานจมน้ำตายก็ขึ้นได้ฉันใดก็ฉะนั้นเราอาศัยหมู่อาศัยคณะเหมือนต้นไม้ที่มันอาศัยกันในป่าในดงถ้าทำคนเดียวทำไม่ได้นะเนี่ยตื่นมาตีสองทำได้อยู่บ่ผู้เดียวย่าปูแสงมานั่งสมาธิแต่เด็กๆได้อยู่บ่ขันอยู่ผู้เดียวถามกับปากสัมบัติแสดงว่าไม่เอาใจใส่ที่จะฟังทำคนเดียวอย่างนี้ทำได้ไหมถ้าไม่มีหมู่ไม่มีคณะไม่ได้ดอกโกหกถ้าทำคนเดียวได้ไม่ทำงานที่นี่ตื่นตีสองก็ทำที่นู่นส่วนมากมันแพ้กิเลสทำคนเดียวตีสองตื่นมานั่งสักห้านาทีสิบนาทีก็จะบอกว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็นอนแอบใส่หมอนทันตัวมานี่นอนไปก็จะอายหมู่ที่ผ่านในหมู่มานั่งซอยกันนอกจากบุคคลผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วบารมีพอแล้วจึงปล่อยเดียวอยู่คนเดียวทำความเพียรเป็นปหิตัตโตได้ถ้าหากยังอ่อนแออยู่ต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมะอันเป็นองค์ประกอบภายนอกข้ออื่นใดแม้แต่สักข้อเดียวที่จะทำให้ความเจริญในธรรมวินัยอัสดางอริยอัตถังที่กับมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเรามองไม่เห็นธรรมอื่นใดเลยที่จะยิ่งไปกว่าความเป็นผู้มีมุงดีคณะดีมิตรดีสหายดีกัลยาณมิตรที่ดีนี้เป็นองค์ประกอบภายนอกช่วยเราไปได้ท่านกล่าวว่าการเป็นผู้มีหมู่ดีคณะดีมิตรดีสหายดีนี้เป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดคือเป็นตัวการประพฤติที่ดีงามทั้งหมดเพราะเพื่อนฝูงจะช่วยหล่อหลอมแวดล้อมถ้าเราทำไม่ดีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นท่านจึงบอกว่าไม่มีธรรมะอันเป็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดสักข้อเดียวที่จะยิ่งไปกว่าความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงแสวงหากัลยาณมิตรเถิดนี่ภายนอกทีนี้ภายในภิกษุทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นธรรมะอันเป็นองค์ประกอบภายในเมื่อกี้ภายนอกนะภายนอกอาศัยคนอื่นภายในสักข้อเดียวที่จะยิ่งไปกว่าความเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการนี่ข้อหนึ่งและก็ความเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยคืออาศัยหมู่อาศัยคณะนั้นถ้าหมู่ดีก็จึงดีไปถ้าหมู่ไม่ดีก็ไปด้วยกันเลยแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการกระทำไว้ในใจให้แยบคายคิดให้เป็นพวกเรานี้ต้องหัดคิดให้มันเป็นนะคือความคิดเนี่ยมันคิดอยู่แล้วทำยังไงจะให้ความคิดเนี่ยมันดีขึ้นคิดให้มันได้ประโยชน์คิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มีเหตุมีผลคิดให้ปลุกเร้ากุศลธรรมความดีงามให้เกิดขึ้นคิดทั้งวันแต่คิดไม่เป็นประโยชน์นี้ถ้าผู้ใดคิดเป็นเนี่ยจะเจริญมากเลยภายในเห็นอะไรอะไรได้ประโยชน์ทั้งนั้นต่อมาก็อัปปมาทะอัปปมาทะคือความไม่ประมาทกระตือรือร้นที่จะฝึกตนไม่ประมาทในธรรมตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพเป็นยังไงก็เป็นคิดว่าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คงจะเจริญก้าวหน้าได้เราเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือไม่ขาดสตินั่นเองเมื่อมีสามอันนี้ประกอบเข้าเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนรุ่งอรุณซึ่งเป็นบุพนิมิตแห่งความอุทัยขึ้นของพระอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์จะอุทัยก็ย่อมเห็นแสงอรุณเป็นบุพนิมิตขึ้นมาก่อนตอนที่ใกล้สว่างเราจะเห็นฟ้าแจ้งๆทางด้านทิศบุรพานั้นคือแสงอาทิตย์ซึ่งกำลังอุทัยอยู่กำลังจะขึ้นมาแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าไม่นานนักก็จะสว่างถ้ามีสามอันนี้ก็เหมือนรุ่งอรุณแห่งความเจริญรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานดังนี้เราต้องการจัดพวกนี้ให้มันเข้าสู่ห้าอันโอเคพร้อมแล้วแล้วก็มาเจริญอานาปานสติแต่ละท่านแต่ละคนเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันถึงเวลามาแล้วก็มาทุกคนไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามาตั้งแต่ในท้องเราก็คือปุถุชนเคยเกิดมาพร้อมกับกิเลสกับตัณหามาหลายภพมาหลายชาติแต่บัดนี้เราจะพัฒนาจิตใจของเราค่อยๆสักฟอกชะล้างกิเลสตัณหาพยายามสั่งสมบุญญาบารมีของเราขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเราไม่ใจร้อนทีนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นผมอยากจะบอกถึงปัญหาอันนั้นโดยเฉพาะพวกเรามันยังหนุ่มพูดง่ายว่าอะไรมันยังรุนแรงอยู่มันเข้มข้นมันรุนแรงเรากำลังรบกับสงครามสังสาระวัตยุทธคือรบกับสงครามแห่งสังสารวัฏกับกิเลสตัณหาเปิดหัวใจเป็นสนามรบสติปัญญาอะไรขนระดมมารบกับกิเลสเราก็เลยเป็นนักรบสงครามเย็นไม่ใช่สงครามร้อนชื่อว่าศูนย์ก็ย่อมแสงแรงมหันต์ชื่อว่าจันทร์ก็ย่อมเห็นแสงเย็นอ่อนสุภาษิตบทหนึ่งพึงสังวรตายด้วยร้อนยังไม่ร้ายเท่าตายเย็นตายเย็นตายกับกิเลสตายกับตัณหาพอใจที่จะตายกับมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะเรากำลังรบกับสงครามเย็นไม่ใช่ M16 เอามายิงมันแต่อานาปานสติ16 M คือกันคนละ M ไหม A16 อานาปานสติ16ขั้นตอนที่เรากำลังจะเอามารบกับมันประการแรกเราก็ต้องเผชิญหน้ากับขุนพลอันดับแรกคือกามเมื่อเช้าเราได้พูดอยู่ว่ากามาเตปะธัมมาเสนากามนั้นเป็นขุนพลอันดับแรกไม่ใช่เพียงแต่คนหนุ่มคนสาวเท่าแก่ก็มีเท่าๆกันร่างกายแก่เท่าแต่กิเลสตัณหาไม่ได้ยอมแก่เท่าเลยมันเท่าว่าเป็นได้เพิ่นนั่นคันมันเท่าเป็นมันก็ตายเป็นแล้วมันตายแล้วมันก็บ่เกิดมันไม่ยอมแก่เท่าคำว่ากามเนี่ยมันละเอียดตั้งแต่หยาบๆไปจนถึงละเอียดสิ่งที่อารมณ์ใคร่อยากใคร่ปรารถนาเป็นกามทั้งนั้นแต่สำหรับคนหนุ่มๆก็จะต้องไปเจอกับกามที่รุนแรงเพราะอะไรอะไรมันยังรุนแรงพอเรานั่งสมาธิไปไอ้ที่มันกวนกวายหงุดหงิดมันไม่ใช่อะไรก็ตัวเดียวนั่นแหละมันไม่ได้ดังใจมันอยากไปสบายๆอยากนั่งอยู่ตามสบายอยากกินสบายอยากไปสบายเมื่อเรามาขวางกระแสของตัวอยากสบายตามใจที่เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคตามประกอบกับความพอใจใครอยากทุกอย่างอยากอย่างไรก็ทำอยากพูดก็พูดอยากกินก็กินอยากลุกก็ลุกอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนแต่วันนี้เรามาขวางกระแสไอ้ตัวอยากเนี่ยมันก็เลยแสดงกิริยาตอบโต้มาต่อสู้กันหนักเลยกำลังของมันเนี่ยมันสั่งสมมาหลายแสนชาติเอาง่ายๆเปรียบเหมือนแผ่นดินสมมติว่าร่างกายของเราเป็นแผ่นดินจะเอาธรรมะกับเอากิเลสมาเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ไอ้ตัวกิเลสตัณหากามารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่มานานแล้ววันนี้จะมาไล่มันหนี เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยตั้งท่าเลยจะไล่มันหนีมันตั้งรกรากมานานแล้วหลายแสนชาติหลายโกรธกลับแล้วมันไม่ยอมหนีดอกรบกันรบกันอย่างหนักหน่วงเลยตรงนี้เราก็ตั้งท่ามาเต็มที่กิเลสตัณหามันก็ตั้งท่าของมันไปแล้วก็รบกันเจ็บปวดรุนแรงพอสมควรตัวนี้รบกันฝุ่นตลบกบตลาดคนหนุ่มๆจะเจอปัญหาตัวนี้ปวดหัวคนแก่ๆบางทียังรุนแรงก็ปวดหัวไม่ต้องไปกินยาตัวนี้น่าตายเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเพ่งจ้องจนเกินไปตั้งใจจนเกินไปนอกจากจะอึดอัดทำตามธรรมดามันจะอึดอัดมันจะร้อนมันจะเกิดหงุดหงิดรำคาญนี่คือการต่อสู้ปฏิกิริยาของกามถ้าหนักหน่วงยิ่งกว่านั้นพออยู่เฉยๆไม่เป็นไรพอมานั่งสมาธิปั๊บปวดหัวบางคนปวดตามเบ้าตาเหมือนตาจะหลุดออกมาบางคนอาจจะปวดแน่นตรงนี้แน่นปวดหัวไม่ต้องไปกินยาถ้าทำไม่ถูกก็ไม่มีโอกาสหายบางคนเนี่ยเลิกไปเลยกรรมฐานบางองค์เนี่ย 7-8 พรรษา 10 พรรษายอมแพ้ปวดหัวถ้าไม่ทำความเพียรไม่เป็นไรเดินอยู่นั่งอยู่ทำอะไรอยู่สบายแต่พอนั่งปั๊บปวดหัวปวดธรรมดานี่ยังพอไหวบางทีนี่เป็นตัวเลยพอเริ่มนั่งปิ๊กขึ้นมาเลยเป็นโตเหมือนมันจะทะลุทะลวงมาเป็นตัวเลยหัวเนี่ยเหมือนมันไต่มาเป็นตัวๆเลยเจ็บปวดมากตัวนี้ถ้าใครยังไม่เจอก็ธรรมดาแต่ถ้าใครเจอตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่มากจะกลัวตายตรงนี้ผมเคยพบมาเลือดแตกปากแตกดังตายเลยไปถามพระที่ท่านทำความเพียรมาก่อนท่านบอกว่าตายลูกเดียวสององค์ตายมาแล้วพญาวาเต็กเข้าไปอีกโอ้โหผมเป็นองค์ที่สามพ่อบาดีวะแต่ความจริงนั้นถ้ามันเลยตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะเจ็บทำอย่างไรอาการปวดหัวจะเบาลงถ้าเรานั่งหลับตาปวดหัวให้ลืมตาอย่าหลับตาลืมตาแล้วมองไกลออกไปสักสองสามเมตรจุดหนึ่งสายตาจ้องไปตรงนั้นแต่สติสัมปชัญญะรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้ามันยังรู้สึกหนักหน่วงถ้ามันไม่ปวดหัวมันจะมาแน่นหน้าอกนะถ้ามันไม่ขึ้นข้างบนมันจะมาอยู่ตรงนี้นะบางคนแน่นหน้าอกนะทุกนะนั่งๆเข้าในลมหายใจล็อกตรวจเป๊ะไม่เข้าไม่ออกเลย ใจจะขาดตายอันเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันคนละจุดของไอ้เซนซิทีฟมันเกิดไฮเซนซิทีฟคือเกิดความรู้สึกจุดเนี้ยอย่างรุนแรงมากเกิดจากอาการเพ่งภาษาพระพุทธเจ้าว่าปักขหะเพ่งจ้องจนเกินไปตั้งใจจนเกินไปจงทำเหมือนทำเล่นถ้ามันปวดมันอึดอัดมันอะไรเนี่ยเวลามานั่งปั๊บเนี่ยถ้าตั้งใจจนเกินไปจะเกิดหงุดหงิดอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเราลืมตาไปธรรมดาอย่างเงี้ยสติก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันจะเกิดอาการเบาๆแต่ถ้าหลับตาเพ่งลงจริงๆจะเกิดร้อนขึ้นมาทั้งตัวเหงื่อไหลใครหยดหงุดหงิดไอ้บางคนปวดเหมือนตาจะหลุดออกมาเลยไอ้บางคนเพ่งมาข้างล่างก็มาติดแน่นอยู่หน้าอกแน่นหายใจไม่ออกไม่เข้านั่งนะเข้าล็อกกันอย่างนี้เราต้องฉลาดจุดที่เราเพ่งถ้าเราลืมตาอยู่มองไปสักสองเมตรถ้ายังหนักอยู่จัดออกไปอีกสามเมตรสี่เมตรจนมันเบาอย่างมันสบาย adjust คือปรับให้มันเข้าที่ถ้าหาว่ายังไม่สบายอยู่มองไปไกลๆมองแต่ไม่ดูมองไม่ดูนะมองไม่ดูมองออกไปแต่เห็นทุกอย่างแต่ไม่ได้ดูเป็นอนิมิตตะ อนิมิตตะคือไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายเลยถ้ามองอย่างเนี้ยมองอย่างเนี้ยแต่ความรู้สึกอยู่ภายในรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกจะรู้สึกเบาจะรู้สึกเบาปวดหัวก็เบาลงเบาลงแล้วก็อย่าไปตั้งใจหายใจแรงหายใจสั้นถ้ามันปวดนี่ปล่อยตามธรรมชาติมันเอามองไปไกลๆอย่างไม่มีจดหมายเหมือนคนเมาแต่จิตภายในมันรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างเงี้ยพอมันเริ่มเบาลงมันเริ่มเบาการปวดหัวหายไปมันจิตก็สงบตามันก็หลับเองเราไม่ได้หลับมันหลับมันเองพอมันหลับมันเองก็สบายนี่อาการหนึ่งอีกอาการหนึ่งถ้าว่าลืมตามันไม่ดีไม่ถูกแต่ชอบที่จะหลับตาแต่มันปวดหัวทรงความรู้สึกขึ้นสูงๆถาปนาไว้เบื้องบนสร้างความรู้สึกเหมือนกับเราแงนมองขึ้นไปบนฟ้ามองขึ้นไปนู่นสุดสายตาสุดลาสุดฟ้ามองขึ้นไปนู่นสร้างความรู้สึกทรงขึ้นไปนู่นเรียกว่าถาปนาสตินี่ตั้งไว้ส่วนสูงมันก็จะค่อยเบ